To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 14 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Yeah. Jest dobrze, ale jeszcze nie idealnie. Przychyla się do prośby o mocniejsze upnięcie m.in. pan Romuald z trasy Wieluń Szczecin. Dobrze, rozumiem ten błysk w oku i takie mrugnięcie, delikatne szturchnięcie pana redaktorka w radioodbiorniku w drodze do pracy albo w pracy. Właśnie. 5 minut po godzinie 5. Witamy państwa serdecznie. Przed nami wtorek, 14 listopada, 318 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7. Za chwilkę w prognozie pogody się okaże, gdzie to słońce się pojawi. Zajdzie przed 16, no a dzień potrwa niecałe 9 godzin. Imieniny Judyty, Emila i Wawrzyńca. Proszę przyjąć najlepsze życzenie imieninowe. No czego tu życzyć? No słońca. Bo po pierwsze ranek mglisty, głównie na Suwalszczyźnie, a w dzień pochmurno, ale możliwe przejaśnienie. No to skupiamy się na tych pierwszych promieniach słońca, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Tam najwięcej rozpogodzeń. W ciągu dnia będzie padał deszcz, na północy także deszcz ze śniegiem, na krańcach południowych deszcz ze śniegiem oraz na południu śnieg, a wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Chłodniej, no i nie tylko z samego rana, ale też i w dzień. Chłodniej w Kotlinach Karpackich około zera i tam też może zabielić. No, zresztą pan synoptyk zapowiada, im bardziej na południe, tym więcej tego białego. W dzień na termometrach temperatura wyrównana od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na Pomorzu Zachodnim. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany koc, nawet gruby kot nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grat, w domu strach. Przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, duch przeszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. się pojawiali także w propozycji do listy przebojów trójki Elements Nowe, nagranie w trójce. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 11 początek zaplanowanego na 2 dni posiedzenia Senatu. W porządku obrad m.in. nowelizacji ordynacji podatkowej. Ta ustawa wprowadza przepisy mające lepiej chronić podatników przed nieuczciwymi kontrahentami. Daje też możliwość przedsiębiorcom sprawdzenia, czy ich partnerzy biznesowi płacą podatki. Senatorowie zajmą się też zmianami w ustawie o ewidencji ludności, która zakłada utrzymanie obowiązku meldunkowego oraz wprowadzenie od 1 stycznia możliwości zameldowania przez internet. Senat zajmie się też zmianą w prawie ruchu drogowym. Ustawa wprowadza nową formę czasowej rejestracji pojazdów dla firm i jednostek badawczych. Dzięki niej będzie można przeprowadzić jazdy testowe bez konieczności rejestracji każdego pojazdu w urzędzie. Niemal rok po prezentacji głównych założeń ministrowie zajmą się projektem ustawy Prawo Przedsiębiorców autorstwa resortu rozwoju. Jak twierdzi rząd, to jeden z najważniejszych elementów reformy gospodarczej zwanej Konstytucją dla biznesu. Podczas niejawnego posiedzenia komisja weryfikacyjna podejmie decyzję w sprawie nieruchomości położonych pod przedwojennymi adresami Złota 19, Zielna 7, Złota 17 i Chmielna 50. Po posiedzeniu zostanie przedstawiona decyzja wraz z uzasadnieniem i opisem sposobu, w jaki te nieruchomości zostały zreprywatyzowane. Dziś się zostaną wręczone nagrody Świadek Historii. Uroczystość odbędzie się w południe w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. A w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie o 11:00 otwarta zostanie wystawa Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Na ekspozycji po raz pierwszy w Polsce udostępnione będą dokumenty z podziemnego archiwum getta Warszawy. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. To święto ma zwrócić naszą uwagę na potrzeby i problemy osób starszych. Osoby w podeszłym wieku wskazują, że najbardziej doskwierają im problemy finansowe, choroby i samotność. Receptą na to ostatnio ma być rządowy program Senior Plus, kontynuacja projektu Senior Vigor. Polega ona na tworzeniu domów dziennej opieki dla seniorów. Uczestnicy zajęć spotykają się ze swoimi rówieśnikami, korzystają z zajęć rehabilitacyjnych, mogą wspólnie zjeść ciepły posiłek, a do tej pory w Polsce powstało około 125 takich placówek. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2015 roku w Polsce 23% ludności stanowiły osoby, które ukończyły 60 rok życia. Specjaliści alarmują, że liczba chorych na cukrzycę stale rośnie. W Polsce mamy ich 3 miliony. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia jest kobieta i mężczyzna. Czy cukrzyca ma płeć? Profesor Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, podkreśla, że kobiety i mężczyźni tak samo są narażeni na takie powikłania cukrzycowe jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, chorobę nerek czy oczu. Dziś wielokrotnie o tym będziemy mówić w Światowym Dniu Cukrzycy, czy walki z cukrzycą. A więcej o wydarzeniach czy z kraju, czy z zagranicy oczywiście w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i niezmiennie na stronie polskieradio.pl. 13 minut po 5. Znaleziono w ciemną noc. Nie wiadomo jaka nóżka przedtem już nosiła go. Próbowały setki kobiet, żon samotnych panien wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny tu. Jak piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodkich łód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł. Więc podniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał w łódź leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to, czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Pozna ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Jacek Skubikowski, 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje. I tu rozmowa z Maciejem Woźniakiem, wiceprezesem PGNiG do spraw handlowych. Widzę podstawy do niewielkich ruchów w cenie gazu dla gospodarstw domowych, ale to nie będą ruchy znaczące. Tak powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak. Pytano o możliwość podniesienia cen taryf gazu dla gospodarstw domowych. Mówi, że spółka rozmawia o tym z regulatorem, Urzędem Regulacji Energetyki. Jak mówi, przedstawiamy swoje argumenty. Prezes URE ma swoje narzędzia, ale nie spodziewamy się dużych zmian w taryfie dla gospodarstw domowych. Widzę podstawy do niewielkich ruchów w cenie, ale nie będzie to znaczące. Podczas wczorajszej konferencji prasowej poświęconej wynikom PGNiG za trzeci kwartał bieżącego roku. Możliwa niewielka podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych. O tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej marszałek planuje rewolucję w trybie prac Izby. Chce, by ministrowie nie przemawiali już do pustych ław. Obecnie Sejm zbiera się najczęściej na 3 dni, co 2 tygodnie. W tym czasie odbywają się posiedzenia komisji. Przykładowo podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia było ich ponad 50. Za kilka miesięcy ma się to skończyć. Marszałek Marek Kuchciński proponuje, by posłowie pracowali w cyklu 3-tygodniowym. 1 tydzień poświęcony byłby obradom plenarnym, 2 komisjom, a 3 pracy posłów w terenie. Informacja Rzeczpospolitej o planach marszałka potwierdza Centrum Informacyjne Sejmu. Ostatnie 2 lata bardzo intensywnej pracy Sejmu mogą stanowić podstawę do propozycji rozmowy na temat zmian w trybie prac Izby. Marszałek Sejmu jako osoba nadzorująca i koordynująca jest w pełni świadomy zarówno zalet, jak i wad aktualnie obowiązującego harmonogramu. Sejmowa sala ma być pełna. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No i rzecz jasna, informacje sportowe po wczorajszym meczu z Dziennika. Polska przegrała z Meksykiem 0-1 w towarzyskim meczu, który odbył się w Gdańsku. Bramka padła już w 13 minucie. Niestety do naszej bramki biało-czerwoni zagrali w bardzo eksperymentalnym składzie. Adam Nawałka już wie, że dublerom sporo brakuje do podstawowych graczy naszej kadry, a bez Roberta Lewandowskiego ciężko o gole. Dublerzy nie zachwycili. Nawałka już wie, że bez Lewandowskiego będzie ciężko. O tym dziś Dziennik, Gazeta Prawna na ostatniej stronie, choć oczywiście do gazet i do tematów nie tylko sportowych, około sportowych będziemy wracać, a do prasy po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. 19 po 5, za chwilę muzyczne kalendarium i wspomnienia. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielony, dom

Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Ranek głównie na Suwalszczyźnie mglisty, w dzień pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum. Poza tym będzie padał deszcz na północy, deszcz ze śniegiem, na krańcach południowych śnieg. A wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, około zera, no i ledwie powyżej zera w wielu miejscach o poranku. A w dzień temperatura wyrównana od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na Pomorzu Zachodnim. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Rok 1966, wówczas to Dorsi podpisali z wydawnictwem Elektra Records kontrakt na 7 albumów. No a muzycy zespołu chcieliby pierwszym singlem był Break On Through To The Other Side. No, tam doszło do zmiany słów, by kawałek można było emitować w radiu. W 51. rocznicę wydarzenia podpisania z wydawnictwem Elektra zespół The Doors. W muzycznym trójkowym kalendarzu za 27 minut 6. Kolejna data i urodziny, tym razem 65. Składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że Alex John Sack, były gitarzysta basowy Bon Jovi, wcześniej był także członkiem zespołu Phantom Opera, kończy 65 lat. W muzycznym trójkowym kalendarzu, no nie powiem, że można zrobić głośniej. Down on his kawa. Już jest na stanowisku pan Tomek parzący dla naszego budzikowego grona. Pięknie dziękujemy. O kulinaria dba pani Justyna. W przygotowaniu naturalna owsianka z malinami i miodem. Lodowato zimno, aż zdrowo się oddycha. Radosnego to od pani Justyny. Bardzo pięknie dziękuję. To takie rozgrzewające informacje także o tym, że leje w Gliwicach. Leje niemiłosiernie. To od pani Ani, która dba o to, byśmy znali mądrości ludowe. A ta na dziś, jeśli kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na nowy rok komar wpadnie w bryję. O, taka mądrość na dziś. Bardzo dziękujemy pani Ania z Gliwic. Codziennie dba o to, byśmy byli na bieżąco. Za 23 minuty szósta w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy o tym, że Douglas Payne, gitarzysta basowy szkockiego zespołu Travis, kończy 45 lat. Z najlepszymi życzeniami. I feel alive. colors in the sky where the birds don't fly. And if the night is coming pretty soon, I'm walking through the dark with you. Budzikowe kalendarium muzyczne. Joseph Franz Simons, muzyk i jeden z założycieli Run DMC. Także urodzinowo, rocznik 66. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Wtorek, 14 listopada przed nami, 318 dzień tego roku. Do końca roku już tylko 47 dni. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 16, no a dzień potrwa niecałe 9 godzin. Pamiętamy, że dziś Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, dziś także Światowy Dzień Jakości obchodzony właśnie w tym dniu. No i o Dniu Seniora już mówiliśmy w zapowiedziach nowego dnia. Jeszcze do tych tematów będziemy wracać. No jeszcze tak od kuchni pamiętamy rzecz jasna, bo mnóstwo sygnałów od Państwa składać życzenia, a to różne rocznice, a to imieniny, a to urodziny. No tak nie jesteśmy w stanie do wszystkich Państwa dotrzeć, bo budziki, nasza część kalendarza musiałaby trwać o wiele dłużej, ale proszę przyjąć najlepsze życzenia. No to tak od kuchni dodam, że tych sygnałów mailowych i telefonicznych, SMS-owych w tej właśnie sprawie sporo. Najlepsze życzenia, bo dziś imieniny Judyty, Emila i Wawrzyńca. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. A teraz już za 14:06 pora na kącik spotkań z muzyką country i życzliwy Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nieoceniony i niestrudzony trójkowy budzik, redaktor Piotr Łodej często mówi mi: trochę więcej energii, może trochę więcej rock'n'rolla. Dobrze, niech będzie rock'n'roll i to w aż dwóch pięknych utworach. Najpierw Bill Haley i jego komety See You Later Alligator, później może Aligatorze. See you later alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later alligator. What she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See, see you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, wait a minute, gator, I know you mean it just for play. I said, wait a minute, gator, I know you mean it just for play. And this is what I have to say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you're grandpa style? See you later, alligator. Później może Aligatorze, Bill Haley, czyli Haley właściwie, i początek rock'n'rolla, wspaniała rzecz do tańca. Rock'n'roll podbija świat, dociera także do Polski. Mimo że za żelazną kurtyną jesteśmy, to jednak jakieś płyty do Polski dochodzą. Radio jeszcze nie gra rock'n'rolla, ale pocztówki dźwiękowe wydają prywaciarze tak zwani. I na tych pocztówkach najlepsze utwory, największe przeboje światowe. Mały Rysio, czyli Little Richard, znakomity murzyński wokalista, śpiewa swoje krzykliwe, bardzo energetyczne przeboje, ale także przerabia stare piosenki sprzed 50 lat. By the Light of the Silvery Moon to w Polsce Marmolada na Księżycu. By the light of the silvery moon. Oh, oh, honeymoon. Keep it shining in June. Your silvery beams will bring love to, will be coming soon. By the light of the moon. By the light of the silvery moon. I want a spoon to my honey I croon. I love to, oh, oh, honeymoon. Keep it shining in June. You'll see a baby, we'll bring love to it, we'll be calling soon. By the light of the moon. Mm-hmm. shiny moon. Keep it shining in June. You'll see a baby, we'll bring love to you, we'll be calling soon. By the light of the moon. Oh, oh, by the light of the silvery moon. Shining in June. You'll see a baby, we'll bring love to you, we'll be calling soon by the light of the moon. Ależ życzliwy redaktor. Korneliusz Pacuda, jutro z muzyką country. Wróć z rock'n'rollem o zwykłej porze. A na budziku za 7:06. Proponują więcej, jeszcze więcej rock'n'rolla. Dobrze, biorę sobie to do serca, jutro w budziku na pewno, a dziś w porannej audycji, no to jak zwykle. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach, poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej, hej. 3, 4. Like water, I for me. Drink it, smile it, dig it.